Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Setki tysięcy gospodarstw bez prądu po huraganie Iowin na Wyspach Brytyjskich. Kolejne izraelskie zakładniczki Hamasu uwolnione, do Strefy Gazy wjeżdża pomoc humanitarna. W śląskim zoo można już podziwiać małego kangurka. Na początek Wielka Brytania, w którą uderzył największy od 10 lat huragan Eowyn. W Irlandii Północnej jest jedna ofiara śmiertelna. Na całych wyspach kilkaset tysięcy gospodarstw zostało odciętych od prądu. Wiele dróg i linii kolejowych jest zablokowanych. Huragan miał w porywach siłę 183 km na godzinę. Najwięcej zniszczeń jest w Szkocji i Irlandii Północnej. W Szkocji do dzisiejszego popołudnia obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Cztery zakładniczki uwolnione przez Hamas wróciły do Izraela. Doszło do tego w efekcie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Rzecznik izraelskich sił zbrojnych Daniel Hagari mówił, że uwolnione zakładniczki to młode kobiety służące na froncie. Dziś do ojczyzny wróciły cztery kolejne zakładniczki po 477 dniach niewoli Hamasu. To cztery izraelskie żołnierki porwane przez Hamas 7 października 2023 roku. To druga wymiana zakładników i więźniów pomiędzy Izraelem a Hamasem w ciągu tygodnia. AFP donosi, że dziś izraelskie więzienia zaczęli opuszczać Palestyńczycy. Jednocześnie do Strefy Gazy wpuszczane są ciężarówki z pomocą humanitarną. Brakuje tam wszystkiego – wody, żywności, leków. Zniszczenia są niewyobrażalne, mówi kierownik działu Bliski Wschód Caritas Polska Radosław Sterna. Mówimy o obszarze, gdzie ponad 2 miliony ludzi mieszka, w bardzo małym obszarze wielkości 2/3 granic administracyjnych Warszawy. Obszarze, który jest w 70% zniszczony w wyniku bombardowań. Szacuje się, że tam jest 40 parę milionów metrów sześciennych gruzu. To jest ruina, cała Strefa Gazy. Zgodnie z podpisaną umową, każdego dnia do Strefy Gazy powinno wjeżdżać 600 ciężarówek z pomocą humanitarną. Kolejni uczniowie rozpoczęli zimowe ferie. Ministerstwo Cyfryzacji przy okazji zachęca do organizacji ferii z M-Obywatelem. Za pośrednictwem rządowej aplikacji mamy prosty dostęp nie tylko do naszego prawa jazdy czy karty pojazdu, ale również do dowodu osobistego, który upoważnia nas do wypożyczania sprzętu sportowego. Ale nie tylko, mówi Marek Gierojcia z Ministerstwa Cyfryzacji. Możemy mieć w niej kartę dużej rodziny, która uprawnia do zniżek. Możemy również sprawdzić poprzez usługę jakość powietrza, czy w miejsce, w którym jedziemy, ma właśnie dobre warunki do tego, aby spacerować czy spędzać czas na świeżym powietrzu. Aplikacja chroni nas również cyfrowo, a to dzięki możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. W śląskim ogrodzie zoologicznym można już w całej okazałości podziwiać małego kangurka, który przyszedł tam na świat. Początkowo maluch był ukryty przed światem w torbie swojej mamy, opowiada opiekun Dorian Koczmarzusz. Malutki kangurek długości kilku milimetrów opuszcza łono matki, potem musi się wdrapać do torby i tam pijąc mleko kontynuuje swój rozwój przez kolejne nawet 200 dni. Dopiero po tym czasie opuszcza torbę, powoli zaczyna już przyjmować stały pokarm. Matka i młode okazują sobie uczucie. Można zaobserwować, jak matka liże swoje młode, próbuje wydrapywać z jego futra jakieś drobne pasożyty. Po prostu jest dobrą matką. Na razie nie można określić płci małego kangurka, dlatego nie ma jeszcze imienia. A zdjęcia i filmy ze zwierzęciem są do obejrzenia na Facebooku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Palermo na Sycylii stało się włoską stolicą cyfrowych wędrowców, czyli osób z różnych krajów pracujących zdalnie, a także twórców startupów, pisze dziś dziennik Corriere della Sera. Podkreśla, że ostatnio zamieszkało tam około 1000 osób ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Polski. Włoska gazeta zauważa, że pracownicy zdalni wybierają Palermo jako miejsce do życia i działalności zawodowej ze względu na korzystny klimat, niskie ceny wynajmu i koszty życia, a także kulturę. Miasto cieszy się także coraz większą popularnością, także wśród ekspertów w dziedzinach nowych technologii i startupów. W skali globalnej Palermo jest na 22. miejscu w klasyfikacji najbardziej atrakcyjnych miast dla pracujących zdalnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

every Monday night. That's when we come alive. I'm a mess. Take me 6 feet under, but while your roses died, I came alive. Come Alive w lutym 2020 roku. Tą właśnie piosenką Janelle Monáe zaczynała 92. ceremonię wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej i chyba dzisiaj też w naszym spotkaniu o popkulturze do 16 w trójce tematu Oscarów nie unikniemy. Taki czas, sezon nagród trwa, ale spotkamy się i na to spotkanie bardzo się cieszę z Anną Krztoń, autorką komiksów, rysowniczką, ilustratorką i porozmawiamy przede wszystkim o jednym tytule, który ukazał się w zeszłym roku, to Życie i w czasy 2019. Komiks autobiograficzny, komiks, który wcześniej ukazywał się w zeszytach, a właściwie w zinach, bo Anna Krztoń wywodzi się ze środowiska niezależnych komiksiarzy i komiksiarek. I tak jak już powiedziałam, bardzo się cieszę na to spotkanie. Ono przed 16, a za chwilę w studiu pojawi się Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, krytyczka filmowa. I z Dianą porozmawiamy o wczorajszej premierze filmowej. Film Balkoniary w reżyserii Noémie Merlant wszedł na ekrany, więc przeniesiemy się do bardzo, ale to bardzo gorącej Marsylii. Po 15 pojawi się też w studiu Aneta Kyzioł, która w tygodniku Polityka pisze nie tylko o teatrze, ale także o serialach i wspólnie poświętujemy powrót serialu Rozdzielenie. A miłośniczka starego polskiego kina, może powiem inaczej, starszego niż 21-wieczne polskiego kina, Ala Dobieszewska, dzisiaj razem z profesor Justyną Jaworską, opowie o filmie Przygoda na Marienstadzie, bo dzisiaj obchodzimy 71. rocznicę premiery tego pierwszego polskiego filmu w kolorze. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Polecam także nasze trójkowe i moje media społecznościowe, a to Christine and the Queens, a właściwie Raim Redcar. Was Rzeczy Voila Enfin, Christine and the Queens i Raim Redcar, a to właściwie pod tymi wszystkimi nazwami, nazwiskami i imionami kryje się jeden artysta, do którego muzyki wracam nieodmiennie i teraz wróciłam ze względu na to, żeby francuszczyzna wybrzmiała w naszym spotkaniu, bo przechodzimy do premiery filmu Balkoniary Noémie Merlant. To film francuski, akcja toczy się w Marsylii, temperatura sięga 40 stopni, to jest bardzo gorące lato i kobiety wylegają na balkony, a w studiu filmu znawczyni Diana Dąbrowska. Bardzo mi miło, że się możemy spotkać we Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i miło ci widzieć. I ciebie również, bo spotykałyśmy się bardzo długo radiowo zdalnie, więc to chyba pierwszy raz, kiedy się widzimy w rozmowie. No ale wracając do filmu, ja powiedziałam o tym, że kobiety wylegają na balkony, ale to oczywiście nie o tym jest ten film. Zanim wejdziemy, wgryziemy się w fabułę i w to, co ta historia za sobą niesie, to powiedzmy dwa słowa o tym, co to za historia. Wydaje mi się, że to jest taka historia, która ciekawie odnosi się do pewnego rodowodu kina. Ma w sobie coś z Hitchcocka i Okna na podwórze. Wydaje mi się, że spokojnie możemy znaleźć inspirację z Stokrotkami Wery Chytylowej. Też Almodovar pobrzmiewa, tak, prawda? Ale jest takie poczucie, że to gorące lato powoduje jakieś takie zatrzęsienie. I to jest taka częsta fraza w ogóle w kinie, nie? Że tak od szczęki, okno na podwórze, lato robi dobrze, lato robi źle. I nagle okazuje się, że to takie odkrywanie swojego ciała, odkrywanie swoich myśli, swoich marzeń gdzieś na tym balkonie, taką otwartą przestrzenią, że tak powiem, może być podłożem do tego, żeby na przykład jakoś nakarmić swoją fantazję, żeby fantazjować o swoim sąsiedzie, żeby myśleć jakby w takich kategoriach, które wykraczają poza jakieś schematy. Żeby trochę prowokować. Prowokować, zgadzam się. Albo po prostu być sobą. I nagle okazuje się, że takie spotkanie, które może być spontaniczne, może się przekuć po prostu w sytuację bardzo ekstremalną. Bo Balkoniary, jak państwo zobaczycie i wybierzecie ten seans już od piątku w kinach, jest taką historią o trzech przyjaciółkach i taką piękną przypowieścią o siostrzeństwie. I wydaje mi się, że to, jak Noémie Merlant opowiada, o tym, prawda, w jakiś taki sposób, bawiąc się konwencjami, gatunkami, daje siłę. I to jest taka też opowieść, która wydaje mi się, że odważnie bardzo łamie te konwencje, które kojarzymy raczej z tak zwanym męskim kinem. Ja bardzo nie lubię tych podziałów na kobiece czy męskie. Uważam, że francuskie reżyserki w ogóle ostatnio, od Ducournau po reżyserkę Substancji, one przyjmują właśnie taką ekstremę na nowo i właściwie pokazują, że nie ma czegoś takiego jak męskie, kobiece, ale rzeczywiście jesteśmy tutaj bliżej horroru, jesteśmy bliżej tutaj takiej groteski i makabry, którą może byśmy w pierwszym rzucie nie kojarzyli, prawda? Z aktorką zresztą, bo może to warto powiedzieć, że reżyserka tego projektu jest też jedną z głównych bohaterek, a my ją znamy przede wszystkim, wydaje mi się, jako dziewczynę, która malowała dziewczynę w Portrecie w ogniu, tak? Tak. Portret kobiety w ogniu. Zresztą Céline Sciamma, która reżyserowała tamten film, tutaj też dołożyła swoje trzy grosze do scenariusza. Tak jest. To powiedzmy może o tych rolach Noémie Merlant, bo to jest bardzo popularna w tym momencie francuska aktorka, nie tylko we Francji, ale także na świecie, bo ona zaczynała we Francji mniej więcej w okolicach 2009 roku, kiedy jeszcze była studentką aktorstwa. No a potem właśnie rola u Céline Sciammy w filmie, który pokazywany był na festiwalu w Cannes, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, nagroda za scenariusz. Tak, otworzyła te drzwi i pojawiły się role. No między innymi pojawiła się u boku Kate Blanchett w filmie Tar, pojawiła się w filmie Jacques'a Audiarda Paryż 13 dzielnica, taki był polski tytuł tego filmu, na podstawie komiksu Adriana Tomine, to zawsze z przyjemnością podkreślam. No i teraz u Audrey Divan, która kiedyś wygrywała Festiwal Wenecki, pojawiła się w remake'u Emmanuel. Zdarzyło się. Tak. Na podstawie Annie Ernaux. I mam wrażenie, że myśmy o tym filmie rozmawiały kiedyś. Tak, teraz rozmawiałyśmy taki o tym przebłysk, filmie. Tak. Na Emmanuel czekamy. Tak. I też odbicie Emmanuel w takim wydaniu, prawda, Emmanuel, która miała pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, a teraz Emmanuel w reżyserii Audrey Divan, to jest coś, na co czekam, ale wydaje mi się, że tutaj warto by było podkreślić, że mamy aktorkę, która rzeczywiście buduje takie swoje samodzielne emploi, to znaczy to są zawsze silne bohaterki i dlatego byłam bardzo zdziwiona tym, co ona zaprezentowała w tych Balkoniarach, dlatego że ona tutaj jest oczywiście kapitanem. I sama sobie tę rolę napisała. Kapitanem z kapitanką statku, która decyduje się wypłynąć, tak, z tymi aktorkami i być na tym balkonie, być poza tym balkonem, wejść w ten świat, zbrodni, makabry, tego upału i tak dalej, i tak dalej, tak jak powiedzieliśmy. Ale sama gra taką rolę, która... Ja miałam pierwsze skojarzenie z Marilyn Monroe, z czymś tak kruchym, tak pięknym, tak jak ona by chciała oddać Marilyn Monroe trochę taką sprawczość. I ten film trochę w ogóle w całym swoim takim zanurzeniu jest o tym, jak z przedmiotu stać się podmiotem, jak te relacje oglądania i uprzedmiotawianie poprzez spojrzenie mogą zostać wytrącone i też nawiązując nawet do tych stokrotek, do takiego poczucia, że narracja może mieć bardzo w ogóle w kinie mieć takie przyjemne roztrzepanie, bo to jest taki film, który właśnie się klei i nie skleja. Zagracony, a czasami właśnie taki pełen powietrza. Co oczywiście można również potraktować jako zarzut. Niektórzy krytycy i krytyczki właśnie w taki sposób balkoniary traktują, że to zagracenie jest, że to są minusy scenariuszowe i być może realizacyjne. Nie, uważam, że w tym jest pewnego rodzaju wolność. Nawet wydaje mi się, że jak na to, że to jest jej drugi film, to też jest bardzo tak ciekawe, jak ona się rozbija, bo pamiętam tej jej poprzedniej, to też znów były wakacje i to był romans wakacyjny, też takie spotkanie między Francją a Rumunią. A w kontekście tego filmu wydaje mi się, że to, co daje jakąś taką nadzieję i siłę, to właśnie ta taka bezpretensjonalność, a zarazem taki film, który możesz pokazać zarówno córce i możesz powiedzieć, hej synek, tak jakby chodź zobacz jak tutaj kobiety sobie radzą i to też będzie pasowało. Tak, są tu momenty brawurowe, są tu takie momenty, które można by ewentualnie położyć na jakieś granice czasami dobrego smaku, ale dla mnie to też w tej historii bardzo mocno działa i ja tę historię kupuję, zwłaszcza dlatego być może, że ten nerw almodowarowski też mi się tutaj jakoś niesamowicie odzywa co jakiś czas i to mi się bardzo w tym filmie podoba, wczesno almodowarowski, dodajmy, no ale też musimy powiedzieć, że to jest film, wspomniałaś o tym, że te elementy gatunkowe horroru tutaj się przenikają jakiegoś takiego dość krwawego thrillera także momentami, ale także takie paranormalne zjawiska się tutaj dzieją. No to jest historia o przemocy. To jest historia o odzyskiwaniu podmiotowości. I o sile, takimi która... środkami, które tak. zazwyczaj towarzyszą horrorowi, o tak bym powiedziała. Ale tak. właśnie o sile. O sile, którą też potrafi dać satyra. To znaczy to jest ten moment, kiedy masz wreszcie tę odwagę, żeby nie tylko opowiadać, bo powiedzenie pewnych rzeczy na głos już byłoby tym pierwszym aktem, ale z drugiej strony masz taką odwagę, żeby zacząć się też śmiać z pewnych rzeczy. I ten śmiech wydaje mi się, że w różnych takich projektach europejskich, które oglądaliśmy w ostatnich miesiącach, w ostatnim czasie, staje się właśnie takim narzędziem do wojowania właśnie tak na pochybel, prawda, strukturalnej przemocy, patriarchatowi. Myślę o filmie Jutro będzie nasze, który był moim top 1 zeszłego roku, film Pauli Cortellesi. Ale to jest właśnie, nie tylko masz odwagę to wreszcie powiedzieć, nie tylko jakby masz okazję i możliwość to pokazać, ale masz okazję też pokazać, że ten przedmiot tego strachu, on może być karykaturalny. On może być naprawdę wręcz zmasakrowany czy wykastrowany i to jest duże, że tak powiem, przesunięcie. I też chciałabym o innym filmie powiedzieć. Tutaj zatrzymam cię na moment, bo ja bym chciała oczywiście jeszcze o innych filmach porozmawiać, ale chciałabym też sięgnąć po muzykę z filmu Noemi Merlant-Barconiary, bo to jest ścieżka dźwiękowa napisana przez Welle Lamour i jest ona znakomita i to jest temat jednej z bohaterek. Jest to Denise i tych dziewczyn jest 3 oczywiście, już o tym mówiłyśmy, ale ten właśnie towarzyszy no, jednej z tych bohaterek, od której tu się zaczyna cała intryga. To z filmu Balkoniary, temat Denise, autorstwa Uele Lamour. Denise to jest jedna z balkoniar, ale nie z tych trzech głównych bohaterek, ale to jest też bardzo ważna postać. No i właśnie tutaj ona pewnym swoim działaniem wprawia w ruch również, mam wrażenie, na takim symbolicznym poziomie tę chęć wzięcia sprawy w swoje ręce, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Przypomnę, że filmoznawczyni i krytyczka Diana Dąbrowska jest gościnią Trójki i audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Chciałam, żebyśmy porozmawiały właśnie trochę o tych filmach. Wspomniałaś już o Jutro będzie nasze, w których następuje ten proces odzyskiwania podmiotowości. Tak, i takiej bardzo ostrej satyry na patriarchat, tak bym to nazwała. I też takich filmów, które nie boją się brać na warsztat całej gamy wulgarności, która też przez wiele lat jednak była przypisana, pewien typ kina mógł to mieć, tak? To kumple mogli wyśmiewać się z pewnych rzeczy, nie wiem, bekać, wiesz o co chodzi, że tak jakby były takie... Przekroczenie pewnych granic, przekroczenie, takich estetycznych. A tutaj jakby mamy jednak taką swojskość tych dziewczyn w tych właśnie shortach, nie wiem, peruce, która potem jest zdejmowana, takiego odsłaniania się i tego, jak fajnie jest być razem, właśnie w tym mieszkaniu, które też jest trochę bohaterem tego filmu, te mieszkania, które też tak odwiedzamy, ale ta wolność właśnie z tego bycia poza spojrzeniem. I to było niesamowicie odświeżające. To, jak zresztą traktowane jest to, że jedna z bohaterek decyduje się pokazywać topless i cały czas komentuje, ale teraz jak pan stoi na balkonie, to jakoś nie macie z tym problemu. Mm-hmm. Ale ze mną już macie. Tak, a swoją drogą ciekawe, że wspomniałaś o tym spojrzeniu, bo właśnie i to zdarza się nie tylko tutaj. W momencie, kiedy soczewka kamery jest skierowana na bohaterkę i ona staje się obiektem tego spojrzenia, no to właśnie wtedy staje się obiektem i staje się zniewolona. Więc to jest też na wielu poziomach tutaj bardzo, bardzo symboliczne i otwarte na różne interpretacje. Ale mamy też sytuację, i o tym filmie chciałam powiedzieć jeszcze w tym poprzednim wejściu, że mamy dziewczynę bardzo wyzwoloną wśród tej trójki. Zresztą jak na komedię przystało, one muszą być takie zróżnicowane bardzo różne mocno, typy, prawda? Tak. Mamy jedną bardziej nieśmiałą, drugą może taką bardziej drama queen, no i mamy tę obyczajową, prawda, obyczajowo otwartą, która zresztą pracuje jako cam girl, bo można to śmiało powiedzieć tutaj na wizji. I jej otwartość zostaje, i to jest to odwieczne, zostaje różnie zinterpretowana. To jest ta fraza, która tak, ma taką płynność, ma taką miękkość, jest różnie interpretowana. I mi się przypomniał taki film How to Have Sex. Pamiętasz, to był debiut z zeszłego roku? To jest to, kiedy nie znaczy nie, ale że kiedy to nie może paść w każdej tak naprawdę chwili. I absolutnie jest święte. I ten film też o tym przypomina. Także jeżeli państwo byliście pod wrażeniem takich filmów jak Młoda obiecująca kobieta, How to Have Sex, nawet ten wspomniany włoski film, który co prawda przynosi nas do czasów II wojny, czy po II wojnie światowej, kiedy mamy pierwsze wybory. I to jest taka kwestia właśnie dosłownie uzyskania swojego głosu, głosu rozumianego jako prawo wyborcze. No to teraz dzieje się coś niesamowitego. Mam wrażenie, jeżeli chodzi o kino współczesne, kino kobiet, kino realizowane przez kobiety, które pokazują, że mogą babrać się w tych gatunkach, być jak z koreańskiego filmu, a zarazem jak z Hitchcocka, że to, co wysokie, może się połączyć z tym niskim, że nie ma żadnych takich jakby tutaj ograniczeń. I muszę ci powiedzieć, że Balkoniary są filmem, który jest bardzo, tak jak powiedziałam, on się tej wulgarności nie boi w słowie, w jakichś tam scenach, prawda, dosłownie negliżu i też trochę slapstickowo się tym bawi, ale scena, która najbardziej w tym filmie sprawiła mi taki ból, dosłownie fizyczny, była najbardziej realistyczna i w ogóle nie miała nic wspólnego z odcinaniem członków, palców, uszu, nic, tylko była z sytuacją małżeńską, powiem tylko tyle. Także to jest też film, który potrafi jakby przywrócić, że te dramaty, czy ten horror nasz codzienny potrafi być o wiele gorszy niż ta konwencja, którą znamy z kina Cronenberga, Lyncha i tak dalej. To jest film, to jest zabawa, ale w wielu domach to nie jest zabawa. I w małżeństwach też pewne rzeczy nie są jak najbardziej zabawą. Tak, Balkoniary Noemi Merlant to jest film, który od wczoraj w kinach. Ja jeszcze sprawdziłam szybko, bo rzeczywiście to nazwisko uciekło, ale Molly Manning-Walker, tak, reżyserka filmu How to Have Sex. Ja czekam to bardzo. To był bardzo dobry debiut i też świetne aktorstwo młodych aktorek i aktorów, więc jeśli państwo jeszcze nie mieli okazji tego filmu zobaczyć, to polecam, ale też oczywiście wszystkie tytuły spiszę i umieszczę państwu w podsumowaniu i playliście dzisiejszej naszej audycji. A ja mogę coś powiedzieć? Tak, po to jesteśmy w radiu. Pani redaktor, bardzo miło się na panią patrzę. Bardzo dziękuję. Diana powiedziała o wizji, może to takie przejęzyczenie, ale także jest z nami tajemnicza osoba w studiu, która sprawi, że mogą państwo też fragmenty naszej rozmowy później zobaczyć w mediach społecznościowych Trójki, więc tam proszę również zaglądać, ale jeszcze Chciałam zapytać cię, bo nie unikniemy tego tematu. Oscary, nie mówisz Oscary. Tak. No właśnie obecna. Ta reakcja trochę mnie ja już po prostu, masz tak też, że... Ale ja też chciałabym dodać, bo to tak zabrzmiało, miło się na panią patrzy. Naprawdę się znamy ile lat, Kasia? Nie, dużo. Nie staram i że to się jest pierwsza audycja, gdzie po prostu jeszcze jest my jesteśmy w takim trójkącie, to jest po prostu Ostlund tutaj się dzieje. Takie mam wrażenie, tylko brakuje statku. To mam jest wrażenie, po prostu wszystko wszędzie już, naraz. My nie, słuchaj, Oscary... Jesteśmy już za daleko. Oscary... No trzeba będzie przeżyć. Ja jestem za Brutalistą i Emilią Perez. Mhm. To jest ta moja dwójka, wcale nie jestem w Team Janory, to już tak powiem. Mam tych swoich takich jakby czarnych kotów, chciałam powiedzieć, żeby tak trochę odwrócić, czyli jestem wielką czarne fanką koty, tej animacji Flow. No właśnie, nawiązać tak, do łotewskiej animacji Flow, tutaj... którą serdecznie polecamy również. Wspaniały film. Cieszę się z nominacji dla filmu oczywiście Dziewczyna z igłą i będę oglądała jutro Nasienie świętej figi i myślę, że to będzie jeden z tych filmów, które też ze mną jakoś tak zostanie, bo w ogóle jestem bardzo na bieżąco ostatnio z kinem irańskim. Jednym z moich ukochanych filmów z zeszłego roku było Moje ulubione ciasto. Taki film przepiękny, który tak mam wrażenie, że przepadł niesłusznie zupełnie i ten autentyzm w reprezentacji i ta siła tych politycznie odważnych filmów teraz irańskich jest niesamowita. Także... To ja się bardzo cieszę, że możemy powiedzieć, że Nasienie świętej figi na polskie ekrany wejdzie pod patronatem programu trzeciego. Naprawdę? Tak. O. Więc i cieszę się, że wspomniałaś o Emilii Perez, bo już zmierzając do ostatniej kropki w naszej rozmowie i dziękując ci za wizytę dzisiaj, Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, krytyczka i osoba, która z wielką pasją zawsze opowiada o filmie. Pierwsza i ostatnia wizyta. Jakby nie. Proszę państwa, dużo się jeszcze odbędzie, kiedy państwo będą słuchać Seleny Gomez i nominowanej do Oscara piosenki z filmu Emilia Perez. Si me pego en la barranca, es mi barranca, si me doblo de dolor, es mi dolor, si me mando al séptimo cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino igual. Cuando salgo mucho fiesta, cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí para decir no, quiero sí, mi vida, quieres. noche de fiesta, cuando me porto como una perra. Emilia Perez, Jacques Audiarda, którego wspominałyśmy dzisiaj z Dianą Dąbrowską przy okazji Rul Noémie Merlant, bo to właśnie on jest twórcą filmu Paryż 13 dzielnica, ale to właśnie jego Emilia Perez 13 rekordowych nominacji dla filmu, który po pierwsze jest musicalem, a po drugie jest filmem nieanglojęzycznym zdobyła. Choć ten film budzi także trochę kontrowersji, zwłaszcza w Meksyku, w którym teoretycznie, mówię to z cudzysłowem, dzieje się akcja Emilii Perez, a jednak zdjęcia powstawały w studiu w Paryżu po tym, jak Jacques Audiard udał się ze swoją ekipą do Meksyku na szukanie tak zwanych lokacji, czyli tych miejsc, w których mogłyby się toczyć zdjęcia. Zdecydował się jednak na pracę w Europie. No i też nie do końca w Meksyku po premierze tego filmu podoba się to, w jaki sposób sprawy bardzo trudne zostały pokazane, ale także to, że Meksyk tak, a nie inaczej został w tym filmie pokazany, ale myślę, że do tego tematu będziemy wracać z pewnością, kiedy będziemy przy okazji premiery Emilii Perez w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce o tym filmie rozmawiać. A teraz jeszcze jeden film, który 8 nominacji w tym roku zdobył. Ten film od zeszłego tygodnia jest w kinach. Sporo będziemy o nim mówić i trochę będziemy o nim grać, ale nic więcej nie zdradzę. W tym tygodniu w Trójce między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 Monika Barbara, wspaniała aktorka, która w tym filmie zagrała Joan Baez, zagrała świetnie, również dostała nominację za drugoplanową rolę żeńską. Show me the whiskey stains on the floor. Show me the drunkard as he stumbles out the door, and I'll show you a young man with so many reasons why that they're but for fortune, go you or I. Country where the bombs had to fall. Show me the ruins of the buildings once so tall, and I'll show you a young land with so many reasons why that they're bought for fortune. Go you and I, you and I. Monika Barbaro, There Bed for Fortune, to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu kompletnie nieznany, a my już zostawiamy Oscary na moim koncie w mediach społecznościowych, na którym można komentować. Państwo również wpisują swoje rozczarowania tegorocznymi nominacjami, choć oczywiście bardzo wiele wyborów trafionych. I wspomnę jeszcze raz ten tytuł, Flow, łotewska animacja o potopie, tak bym powiedziała, o potopie i arce, tylko ta arka bez Noego, same zwierzęta na niej są od wczoraj w kinach. Bardzo Państwu ten film polecam, do tego wątku jeszcze wrócimy w przyszłym tygodniu w Trójce, w naszej sobotniej popkulturowej przygodzie. A teraz temat rocznicowy. Ale zacznę od bohaterki. Hanka, grana przez Lidię Korsakównę, przyjeżdża do Warszawy, żeby pracować przy odbudowie miasta po wojnie. Przy okazji zakochuje się w przodowniku pracy Janku, w tej roli Tadeusz Schmidt. Pierwszy polski film w kolorze, w dodatku musical, Przygoda na Mariensztacie. Dzisiaj właśnie kończy 71 lat. Jak przygoda to tylko w Warszawie. W Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną bzy. Przygoda na Mariensztacie w reżyserii Leonarda Buczkowskiego to komedia romantyczna i musical w samym środku socjalizmu. Nie da się nie zauważyć, że chodziło w nim przede wszystkim o realizację dogmatów tego systemu. Jednak co wyróżniło ten film na tyle, że jest on doceniany również współcześnie, mimo że należał do treści propagandowych? Czy to chodzi tylko o tę kolorową taśmę filmową? Wyjaśnia to profesor Justyna Jaworska, filmoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Przeważająca część filmów tendencyjnych, socrealistycznych, produkcyjnych, które powstawały od lat 50. to były filmy dość drapieżne, które kładły silny akcent na walkę klasową, na piętnowanie bumelanctwa, biurokracji, wrogów ludu, tropiły rozmaite nieprawidłowości, były zatem też dydaktyczne. Co ciekawe, w przygodzie na Mariensztacie tego prawie że nie ma. Nie ma to jak nasza Warszawa, co? Jak to wasza? Pracujemy tu, budujemy Warszawę, to i nasza. Uważano, że jest dobrze zrobiony, jak na ten czas. Naprawdę na tle tego, co kręcono, bardzo się nadaje do oglądania. To jest pogodna komedia. Był o miłości, a zarazem o Warszawie, o odbudowie. Był w tym pewien optymizm, dużo klisz i naiwności, które może nawet rozczulają dzisiaj. Poza może kwestią kolorowej taśmy, nie widziałabym tu jakiejś szalonej innowacji, ale mam też wrażenie, że zupełnie nie o to chodzi. Chodziło o dodanie ducha, pewnego rodzaju rozpogodzenie, doktryny. Przypomniał mi się termin cukrealizm, czyli cukrowy socrealizm. Piosenki do tego filmu napisali nie byle kto, bo sam Ludwik Starski i Tadeusz Segietyński. Duet, który dał się poznać twórczo już wcześniej, w Zakazanych piosenkach. Na ekranie możemy zobaczyć także młodziutką Irenę Santor, która śpiewa z zespołem Mazowsze. Czy to właśnie te piosenki i ta muzyka sprawiły i sprawiają nadal, że ten cukrealizm aż tak bardzo nie chrzęści nam w zębach? On się oczywiście zestarzał. Natomiast w tych piosenkach Mazowsza, w tym hymnie To idzie młodość, Walczyku Jak przygoda to tylko w Warszawie, jest jakiś czar. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że polskich muzykali naprawdę nie mieliśmy wiele, bo przedtem były Zakazane piosenki, potem Przygoda na Mariensztacie i znowu przerwa. Pod tym względem kino polskie nas nie rozpieszczało, my nie mieliśmy dużo muzykali. Taki kolorowy, pogodny muzykal socrealistyczny jest swego rodzaju perełką. Chociaż oczywiście nie sposób go dzisiaj oglądać naiwnie. To znaczy trzeba mieć świadomość wszystkich klisz i wtedy on może bawić. Tyraneczka, nie ptak, dziewczyna, nie ludzie, bo co to goduje? Jak co dobrego wyjdzie z tą babą, to jak masz mnie prawo nazywać? Pumpernickel. Były może pewne wątpliwości krytyki już wówczas, czy rzeczywiście jest zabawny. To znaczy, czy przez nadmiar pogody, pewnej łagodności nie poświęca komizmu. Gdzie baba na budowę, nieszczęście na głowę. Element komediowy tego filmu opiera się w dużej mierze na dynamice relacji między płciami. Hanka, główna bohaterka, chce zostać murarką, a spotyka się ze sceptyczną reakcją majstra. Czemu służył ten komediowy zabieg i czy naprawdę był zabawny w tamtych latach? Mamy parę pociesznych wrogów kobiet, czyli majstra Ciepielewskiego i tego hydraulika u jego boku, granego przez Tadeusza Konrada, którzy reprezentują wsteczny, a nie postępowy pogląd na emancypację kobiet. Krótko mówiąc, są wrogami bab. Ale też łagodnie zmieniają zdanie, zostają zredukowani, wszystko się dobrze kończy. Nie spada też na nich żadna kara. W takich kategoriach doktryny socrealizmu to jest film bez pazura. I prawdopodobnie taki film był bardzo potrzebny, by w ogóle utrzymać widzów w jakichś takich nastrojach nadziei i wiary w doktrynę. Ale czy nie obejrzymy, jak baba inżynier będzie nami rządzić? Albo baba technik? Sporo tu jest też trochę takiego komizmu niezamierzonego. Na przykład Piotr Zmierzchowski w swojej książce Zapomnieni bohaterowie zwraca uwagę na to, że przodownicy pracy nawet po wielu godzinach ciężkiej roboty z kielnią w upale pozostają w nieskazitelnie białych podkoszulkach murarskich. Niech tańczą sami z sobą, mądrale. Uch, ja bym... Ho, ho, ho. Też te stroje ludowe, to, że Hanka chodzi w tym stroju ludowym po Warszawie, budzi zachwyt. No jest tutaj sporo takiego pocztówkowego podkolorowania, ale myślę, że niektóre sceny do dziś się bronią. Scena balkonowa z Anielą Rębaczową, która mediuje między zakochanymi, niczym Romeo i Julia na górze i na dole schodów. Także to byli fachowcy. Oni grali już wypróbowanymi kliszami i robili to pewną ręką. Tam stała ta budka, kopowała ślady. A tu tańczyliśmy. Marienstadt to plac u podnóża Wzgórza Zamkowego w Warszawie. W tamtych latach, jak reszta Warszawy, był odbudowywany. Jaką rolę pełni Marienstadt w tym filmie? Marienstadt jest uroczy. Marienstadt jest odbudowywany w duchu dawnej Warszawy. Mansardy, małe kolorowe domki. Jest w tym coś przytulnego i chwytającego na serce. Do dziś zresztą jest to jedna z piękniejszych i lepiej się nadających na randki okolic Warszawy. Ale cieszę się, że pani o to pyta, bo przy okazji widać, jak tutaj ta energia romantyczna, czy nawet powiedziałabym mocniej energia libidalna, po prostu pożądanie młodych, którzy chcieliby być ze sobą, ale nie mają gdzie, zostaje zaprzęgnięta do etosu odbudowy. A zatem odbudowujemy Warszawę nie tylko dlatego, że została zburzona, nie tylko dlatego, że to nasza ukochana stolica, ale także dlatego, by, mówiąc już zupełnie wprost, mieć się gdzie kochać. I to pozwala zrozumieć, dlaczego ten splot filmu o miłości i filmu o odbudowie tak dobrze zadziałał. Jak przygoda to tylko w Warszawie, Warszawie, jak Warszawa to z chłopcem takim jak ty. O filmie Przygoda na Marienstadcie w 71. rocznicę jego premiery z profesor Justyną Jaworską rozmawiała Ola Dobieszewska. A ja tego utworu, który za moment zabrzmi, nie planowałam dzisiaj przypominać, ale zainspirowała mnie Martyna Matwiejuk i jej fińskie i jej gości opowieści w audycji Swoją Drogą. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka. Seläs näkymätön tuhatkiloinen taakka. Vaik edessä ois enää yksi rasti. En tiedä jaksanko hautaan. Lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksiin. Olen vankina tällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat pidän sinusta, mutten itseäni siedä. En tarvitse muita, sinusta en tiedä, myönnän jos mä lähden, sen teen vain itseni. Fińskie Spice Girls, czyli Maustety, to z filmu Opadające liście Akiego Kaurismäkiego. Podobno wspaniały był ich koncert w Warszawie przed kilkoma tygodniami. A ja przypominam, że po 15 między innymi z Anną Krztoni, autorką komiksów, się spotkamy i w jej komiksie Życie i w czasy 2019 z kolei pojawia się cały zeszyt poświęcony pracy w domkach fińskich na warszawskim Jazdowie. Więc wszystko się jakoś, proszę Państwa, pięknie splata. A teraz jeszcze przed 15:00 przypomnienie, że premiera nowego filmu Roberta Eggersa Nosferatu już za niecały miesiąc, a Robert Eggers ma już kolejne plany, bo oprócz tego, że zajmie się wilkołakami, to zrobi między innymi sequel kultowego filmu Jima Hensona Labirynt. Such a sad love deep in your eyes, a kind of pale jewel, open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a cruel heart beating so fast in search of new dreams. A lover who loves within your heart. I'll place the moon within your heart. As the pain sweeps through, makes no sense for you. Every fear that's gone, it's gone. Wasn't too much fun. Oh. But I'll be there for you. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.